Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Ya Allah ka Nabi rahmatur salam, hasilkan maksanku panutan alam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. علي وعلى عالي.